आशूर का सूरज कह देगा, खामोश किनारा कह देगा, जो बात के असगर कह ना सके, बहता किस तरह जवानी खाक हुई, लैला का कलेजा कह देगा, बहते हुए आंसू कह देंगे, उतरा किस तरह छीनी सर से चादर, जलता हुआ खेमा कह देगा, किस तरह गए असगर बानों की उदासी कह देगी, उजड़ा हुआ झूला कह देगा, अकबर की अजल आई पहले, या बरछी का फल शब्बीर की किस्मत कह देगी, अकबर का कलेजा कह देगा, उम्मत के लिए असगर चुप होगी अगर नन्ही सी लहत, उजड़ा हुआ झोला कह देगा, हर गाम पे ठोकर खा खा कर, जब बाप पे सर को किस समत है अकबर की मैयत, उलझा हुआ रास्ता कह देगा, शादी से गरज शादी कब थी, ये दर्द से अलम था दुनिया को, कुछ देर का दूल्हा कह देगा, उजड़ा हुआ सहरा कह देगा, जो बात के असगर कह ना सके, बहता हुआ दरिया कह देगा, आशूर का सूरज कह देगा। ना।